Aydığan möcizini işki dünyanızdan izle. Miren kiyimlerge karan. Miren işençinizden cülası. Miren her kadımınızge asayişlik berdi. Miren sizge halıtınızın hasitini eğitip berdi. Hanım kızda güzelliginin namayendisi Miren kiyimleri.